پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القی بستودو کەستا لەبیر نەکراوەکان سیدای که پیرین بو او دای که باشه که پیرینی بجه هشتو روشت بو آسمان پیرین بدری جای شوکه گریا او انه گریا بو که فرمس لچاوکانی وشک بو بون بلام دای که ایتر هرگیز نگاره تو برار تولیم تیگه ایوانیا تو ایتر دای که منم او باوکه دای خیره که وارن درنگا یک دقیقه چهاره که مارسل خری که تاو دب موده اگر خیره نکه او پرسکم آل دسته چه خیره که باو که دای خیره که باو که دای پرسکه پیرین یک سر اروا باشه کورکم ده زن پیز نکه وقصب که براستی نه توان با بچاکت بروم با پرسه هر دبه لبری کم استا او گرنگ نیا بوسا کورکم بالام دبی تبی رزی اگر چاکت لبر نکم دزانی بالا باوکا پرسکم آنه دست چه پلا مکا بوستا بوستا چاکت اگر لبر که زور باشا من لراسی ده هاول دادم که پیش نمایشه که بگر ریمو بالام اگر دعا کوتم آبا بریو بر بلای خشتکا بگوره باشا پیالم خمه نبی در خیره که باوکا با بروی آتم مامە سایمۆن ئەوە کێیە مردووە؟ بەداخەوە داش یەو کچە بچووکە مردووە ئەها دایکا دایکا تاورم بکه هاتم سرکا گلم با هنوی ها زور جوانن دی پیرین ور سرکوا باشا چن روشه کی خوشه بله وایا ام گلانی دست چن جوانن دیکا بونیم که بونیم زور خوشه پیرین او نه گانه کم هنگت خاریوه پیرین جان چی بو هیچ نیا تنها کمی سرم اشکات او نه گانه کم رنگت پاریوه لدوی نیوه هیچت نخواردوه و دنیا زور گرمه با چی لگالیس که کپشوناده نه من باشم اتوانم رای بکم تو اگد لدای که بو بلام خود هیچ پشود نداوه تو زور مندو بوی بوی استواد لیهاتوه دلنیم زور مندوی نه من مندو نیم زور سپاس شایانی نیا تو دلنیای لوی که هم گورستانه بله براستی اگر او گورستانه جواب که ایم دمانه بده و هشتا هر نازنی که اوان لچوی وایا خوشکان و براین با نزایل خوش بون با خوشککم هم کهین بناوی خواهی گوره و مهربان اما لمشونه یا لاشتی و آرامی ها نجرین هر بای توش لناو آشتی ها پشوب ده هیوادار ماری پانتافوانی خوشکمان لدنیای که ترا جگه بهشتی برین بیت مارسل دی برو اوه بگره باش باوکا بارون پیرین لکوه یا خواهی گوره رحمی لبکا بابا هشتی برینی شاد بکا و دوری بخاطه و لاغری دوزخ خواهی گن لی خوش باو خوشکا کمان جگه باشد بی آمین پیرین ام گلانه دبنه شان بی ابی یکم جار تو اوانت خوش بی یک چکم دایکا دیگه هپشو بده دایکا پیرین اتوانم بی بینم اتوانم بی بینم تو چند دل خوش بی دایکا گیار تو اوی دل خوش بی پیرین پیرین آه پیرین بسا اوانا مگری تازیت نگره توا بسا پیرین هاز بینا ابه بهیز بی نابه بم شوه بگری اگر دایکت بم شوه تو ببینایا او زور نیگران ابو دای هستا فرمسکه کاندت بسروه نخیر بالای تو بیا هر کات دست کرده گریان با بسروه مارسل بالام استا نوی بگری تو شاتی با پرسکه دایکم بالا لبرتو هاتم بالام لگورستانی که آوا گوره تو من با زحمت توزیوه زور سپاس پیرین باوکشم هاتوه لراستی دا زور داوه لی بردن دکم که درن کوتم براستی نازانم استا چی بلیم پیرین نازانم با چشو اکسر خوشید لیب کم زور سپاس گورم خدا لی خوش بی او زور گنج بو خواه، وابزانم بارانی چی زوره باره باشه بایشی بروز کهویه اوه بمزوانه بواسته نخیر واحز ناکم بمزوانه بواسته اله ما واسته نخیر من واحز ناکم بمزوانه بواسته پیرینه توانم قصه لگل بکم ها فرمو اله ما با چی نایته و با شوه نکه من پیویس ناکه استاب رویوانیه بلام پلانم دانه و شتکانیشم که کردو توا منیش اوازانه بلام سیری بارانه کب که بلام او گرینی ماما سایمون پیش اوی بگین با پاریس بارانی اوا بخورم بینی و به آخر پیرین تو نبشتی واب کلم کاته یا او راسته که پیرین امرو روژه که زور نخوش بو تو او بگره تو شوینکی سایمون و امشو بشوب دی بله وای بلام جوه بگره پیرین اگر بیر لکره که که تو پیویز ناکه هیچ نیگرم بید چون که همشو کرد لیور نگرم باشه کچکم تنانت گر برگر بده زیادریش بمینی تو من هیچ کره که لیور نگرم پیرین چی؟ اوه تو براسته بگو من براست من براستیه ما زور سر سرهنه ره ماما سایمون زور دست کره و بوا اما هیچ لماما سایمون ناچید براستی لی ناچید شته چی باشه که ماما سایمون بلام خو من نمو تو کره لمارکیز و گاستون و پیاوی شیرینی که ور ناگرم تیگه ایشتن و تو متنها پیرین توانه بخور رای بمینه تو ای خواه زور باشه لوانه وابی سلمنه که ماما سایمون براستی پیاوی که باشه من جویم لی بوا تو بمارسیل دو تو که من کسی چی چاو برسیم من آوامو تبه مارسیل خوی اوی پیوتم بله لوانه وامو تبه منالکان شتکان براستی ور اگرن بوی داوال لی اکم زاری داتو برز و خصب که زور باشه اوه پیرینه براستی من دبه زور با پلبگرم و با سرکه که چون که کاری زور ملوه هه اواران مایشکه من دست پیدا کد اوی مارسلیش دست پیدا کد باوکا امه امورا موالت ورگرم لای پیریم ببین موا امه مال آوائی لپیریم کم نا زانم چون بیردکی تو بلا موا نبید تکای باوکا پیم موتی نبید تکای باوکا با نیم او بینرانه کلوی آماده دبن نمایشکی تویان زور بدلا کرکم اگر در نکه ویشتی که جوان نبه چون که زور کس بطایبت با بینین نمایشکی تو دین موارد بلام امرا پیرین اروا نازان جرگتر ایفین مویان نه اما یون لی بمکاتیک اروا مارسل اتوانم بطن هابرون بو ویزککا کودم امین مویان یا امین موا امین مهربانی خوت مارسل نبه امال دل باو کتاب که امرو نمایش نکید چون که تو نخوشید چی من نخوشم؟ آها تی گیشتم او با برای برکت دلن تو زور زیرکی باوکا براستی باوکی که زور باشی باشی و یک بید ای کواتا خواد لگل پیرین باش آگد لخود بید باشا زور سپاستکم گورم مارسل باشتر وای من استا بروم باشا بلا همشتا باران باوکا نه خیر بارانکا اوانده خیرانیه برمتی تند که داولی بردنده که خواهد بارون که چاوره که بارون تو اگره تو برشونه که سایمون ده خیره که وره اوه تو لگه منه بی بارون سگه که باش با آسان یه بدخمان آشامان ده فرکه و سپاسی همو تانکم زور مهربان بون لگل ما ها اما بگره گرچش که خور بیز بو بکاری بینه ات پاریزه هر که تمد بینی منه بیره که بیتوه زور سپاس خانم کم هرگز من امل لبیر نکم توش امل لبیر مکه بگو من لبیر تن نکم منش امویش دیکت پی بدم بلام هیچی وام نیا شوربات پی دادم بزاری دهاتو اگر با پیرت رازی نبول لی او بی او توانی بگره تو بو ایره گرهاتی تو او رو بولی من بو شوی توانی یارمتیم زی و با یک و کار بکین پیرین یان اتوانی کاری شیرینی بکی منیش ساوره تکم سیری قسکانی خود کم زانت چیه علی پیرین خوی کسی چی زور باشو چاکا کسی نتوانه خوشی بوه پیرین جان تو کسی چی زور باشی همو کسی کتوی خوشه بوه برو بسلامت دل خوش بباشا کچکم باشا خمیم تنه به خواد لکل به پیرین لگل خان مکم دی بارون خیره که باب روین خان لگل پیرین خیره باب روین پیرین انگیر شبان دو فرقه لده سدین خواد لگل بی پیرین آگاد خود بی خواد لگل دی خیره که پیرین پیرین به یک جاری روش سیری خودتم کن چیه اتانو امرو کار نکنه امن هر خوم امرو حزم لینی کار بکم اگر پیتان خوشه ور لشوینکی من کمیک پشو بدن باشه امرو زور گونجاو بو خوار نوا با چی تو ماما سایمون خوار نوا ما پیاده دی بله او تو براستا دی خود یارم آناکی چیه او هموتان حسن لشراب وانیا چی؟ هرگز وا هستم نکرده بو ماما سایمون و نکسی که باش بی باب روی براستی پاریسی چی تواوا براستی او زور سیره یک بلیت بولا چاپل تکایا یک فرانکو بی سانتیمو پیرین وامزانی اتی بو پیکوینین للا چاپل و ارو او بلیتا کتا بلا هم لا چاپل زور دوره ده پیکوینیوا دوائی او چون روی بپی ارو وچی بپی پری تواون پینی بو بلیتی پیکوینی چی؟ بوچی پیشتر پیت نوتم اگینا پارم لی بو گم بوت اهنا لبیرد نه چه لیونانو بپی هاتون بو پاریس للا چاپلو بو پیکوینی تا نا پینجیان شش روشا او نش زور نیا تگلو اگر بسر شقامی کلای سیاب روم اول للا چاپلو نابم ای خوایا با چی لبینم چو؟ ام توانی داوی پاره لباکم بکمو بیدم با تو مرسل بس اونه لومه خود مکه اوی استامن پیوست ما اویا که بارون بخمه نو شمنده فرکوا تون کارگا بسک نادره بچه تنو شمنده فرکوا کورا که تو بلیتت پیه ها؟ هاتون بو مال آوائی یعنی او ها؟ ساگه که لگل من آیا بوه هیچ ما ترسا باشا گورم شما دفرقه که یروه؟ دوائی ده دقیتر ده خیراقه پیری سپاس گورم او پیاور سرنجی ایم آده پیرین چو بارونت بدمه شش بیدنگ با دی استه بمدره بیگره نوا خریک آروا پیرین مرسل خیره بارونم بداره ها بگره پیرین بگره پیرین بارون دی خیره باز بدا دی خیره که استا ایدم پیت بگره زور سپاس مارسل آقا ده خود بپیرین منش دم با مارم کرد لوی ادبی موا مارسل. اما بالا نه ادبی موا پیرین خواد لگل بپیرین آقا داری خود با خواد لگل مارسل مالا وای لباو کشتکم خواد لگل پیرین آقا داری خود با بارون تو رگ پدرانیت لیرا اگر هاتن او خود شاری توا پیرین برو مارو کور تاروات بو اوی با پیری بدوزده توا پیرین با تاواتی غم بارا چون کدای کیل دستیاوا دوی مال آوای کردنی نمارسیل پیرین لناکاو هز بتر سکت چون کلو دلنیانی بگات مارو کورت هیچ دلنیایی یک نیا با پیری رازی بیتو لخوی بگریت شمن دفرکا لناو راستی پاریس و برو باکور برکوت پیرین خیالی هر للای او بو آیا با پیری لخوی اگریت یا نا پیرین پیوسته لجیان بردوان بیت بریاری یا برو بولای با پیری هر بویا لشمن دفرکا للا چاپیل ده بازد دست اکا برویشتن برو ماراو کرد رگاکا للا چاپیل و برو ماراو کرد 150 کیلومتر پیرین خوی آماده اکت بو اویل گشتکی بردوان بید بالام لرگایا کاملش تی زور سیر رو این القی دهاتو لا چیرو کی پیرین گشتا خوشکا پیرینم هرچند ساخت آجینم بلام نبراوا غلی خون بجین داوا بلام هیوام نبراوا غلی خون بجین داوا بلام هیوام نبراوا غلی خون بجین داوا